Είναι το thefreshproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Βρε καλώς τα παιδιά, γεια σας. Είμαστε ο Θάνος Καμίλελης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Και τι κάνετε και πώς είσαστε? Εμείς είμαστε πολύ καλά και σας χαιρετάμε. Είμαστε κάθε μέρα και καλύτερα. Είμαστε κάθε μέρα είναι μια πιο όμορφη μέρα για να ζήσει αυτή τη χώρα. Όπως τα λέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν να μας βρούνε οι 7 κατάρες του. Πόσες είναι? Πληγές του Φαραώ. Πόσες είναι? 7 ή 9 είναι, κόλλησα. Όσες και να είναι, θα τις μάθουμε. Σε ποια είμαστε? Εμείς είμαστε τώρα στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωραία. Σιγά σιγά θα φτάσουμε και στις, υπόλοιπες κατάρες. Λοιπόν, είμαστε εμείς που μας γράψαν και εφημερίδες. Θα έχουμε πρόγραμμα και στα τουρκικά τελικά. Δεν θα έχουμε μόνο ρώσικα, ναι. εκτός από τα ρώσικα. Θα έχουμε και, και ένα μικρό πρόγραμμα στα τουρκικά, στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Θα το δείτε, ετοιμαστείτε. Βάλτε εκεί πέρα Google Translate. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες των ακροατών και κυρίως των χρηματοδοτών μας. Που είναι και πάρα πολύ. Γενικά έχουμε αρκετά κόμματα, αρκετές χώρες και έτσι εξηγείται και όλος αυτός ο πλούτος, η χλειδί που βλέπετε εδώ πέρα, όλη η τεχνολογική πρωτοπορία που βλέπετε να έχει συγκεντρωθεί εδώ, κυρίως έτσι εξηγείται. Λίγο-λίγο, δηλαδή που και που δεν καταφέρουμε να βγάζουμε stream. Ναι. Κρίμα τα λεφτά που μας βάζουν. Εντάξει. Όχι, αυτό το κάνουμε για να μας βάζουν περισσότερα. Του λες αφεντικό βλέπεις, δεν βγαίνει. Αφεντικό βλέπεις, έχω προβλήματα. Ναι. Αλλά μπορείτε να δείτε ότι έχουμε λόγο. Λοιπόν. Δεν είναι μια φοβερή αλλαγή? Με παίρνει κάμερα. Σιγά-σιγά. Λίγο ναι. Να πάρει κάμερα Θάνο Καμίλαλη. Δεν έχω αποφασίσει από ποιο κόμμα ήταν αυτή η δωρεά. Δεν τα έχουμε, γιατί είναι πολλά, καταλαβαίνεις. Δεν μπορούν να αποφασίσουν ότι σε χρηματοδοτεί αυτός ή εκείνος στις διάφορες συκοφαντικές θεωρίες συνωμοσίας που κάθεται και πιστεύει ο κάθε καρμύρης και τις αναπαράγει. Λοιπόν. Ξεκινάμε. Να πούμε τι έγινε. Ναι. Ξέρετε 10 μια... ήταν οι πληγές, συγγνώμη. Πόσες ήταν? 10. Δεν τις μετράει όλες. Θέλω να τις μειώσω. Λοιπόν. Ξέρετε μια εφημερίδα το πρώτο θέμα? Ναι. Σημαντική, μεγάλη εφημερίδα, πολύ, πολύ γνωστή. Λοιπόν, το πρώτο θέμα. Γράφει στην αρχή ότι η ρωσική πρεσβεία θέλει να διαβάζουμε The Press Project, μας προτείνει να διαβάζουμε The Press Project. Ήταν ανακριβές, αλλά είναι και το πρώτο θέμα κιόλας. Τι να ασχοληθείς τώρα. Να ασχολιώσω και με αυτά. Και λες, δεν βαριέσαι τώρα. Μετά γράφει κάποιον εφιάλτη που είδε στον ύπνο του και που τον επηρέασε πάρα πολύ. Mm-hmm. Επηρεάστηκε ο άνθρωπος, λογικό είναι, τα γράψε μετά στο Facebook να νιώσει καλύτερα. Το πρώτο θέμα, επειδή δεν έχει... Περίμενε, να το πούμε. Α, ναι, τι περιλάμβανε αυτός ο εφιάλτης? Λοιπόν, το μαθαίνετε από εμάς. Στο press, όταν έπιασε δουλειά το εν λόγω άτομο, μπαινόβγαιναν διάφοροι Τούρκοι 25 με 30 ετών ύποπτη. Ύποπτη Τούρκοι. Ναι. Τουρκαλάδες τώρα. Τι, Τουρκαλάδες. Τουρκαλάς και ύποπτος βασικά είναι εχθρός ο Τούρκος. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Όταν βλέπεις Τούρκο να πλησιάζει, κανονικά βγάζεις το για τα γάνη εκεί πέρα, λες μωρά γαρινέ και τον σφάζεις. Αυτή είναι η σωστή, η πατριωτική στάση. Εδώ πέρα λέει Μπενοβιένα είναι ύποπτη Τούρκη. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό να το σημειώσουμε και να το σχολιάσουμε. Και έμπαιναν λεφτά στο μέσο και από τον Γιάννη Βαρουφάκη, από το Τέξας, αλλά και από τον Νίκο Παπά. Πώς το κάνουμε αυτό, ρε? Είναι η δεύτερη φορά, παιδιά, μας το λένε αυτό. Μας το έχει πει και σημαντικός blogger μας έχει πει ότι τα παίρνουμε ταυτοχρόνως από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25. Που είναι μεγάλη μαγιά να τους έχεις καταφέρει να τους κοροϊδέψεις όλους. Ναι, ναι, ναι. Λες, λοιπόν, δώσε εσύ και θα λέω ότι θες, εντάξει. Και πας και στον άλλο. Λοιπόν, δώσε και ό,τι είπαμε. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Και σε χρηματοδοτούν δύο κόμματα. Ναι. Το οποίο είναι τώρα μόνο εμείς το κάνουμε αυτό. Αυτά δεν είναι εύκολα, παιδιά. Δηλαδή τα γατάκια χρηματοδοτούνται από μια λίστα πέτσα, παιδιά. Όχι, όχι. Παιδιά τώρα και έχουμε και τα ποσά. Σας παρακαλώ. Ναι, και είναι αυτό. Και το πρώτο θέμα, ως ποιοτική δημοσιογραφία που ασκεί, αναδημοσιεύει αυτή τη θεωρία επιστημονικής φαντασίας, η οποία δεν λέει κάτι. Λέει άκουσα, έμαθα, είδα κάτι εκεί που μπορεί να ήταν. Έχει μια επίκληση σε ακροδεξιά αντανακλαστικά ότι μπενεβαίνουν Τούρκοι πράκτορες. Γενικά υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα. Υπάρχει μια φράση, την οποία παραδόξως δεν έχω χρησιμοποιήσει ακόμα σε κείμενο. Αποδίδεται, δεν το επαλήθευσα, να το σχολιάσω αυτό, στον Λίντον Τζόνσον. Με τον Κωνσταντίνο το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Το έχω δει μόνο σε ελληνικό τύπο. Δηλαδή το έχει χρησιμοποιήσει μια φορά και ο Τατσόπουλος και άλλοι αριστεροί και σχολιαστές της αριστεράς. Συνόν ευέρω, δηλαδή και αλήθεια να μην είναι. Ναι, πολύ ωραία ιστορία. Είναι, ας κρατήσουμε ότι ισχύει και στο. Λέω ότι δεν το επαλήθευσα. Κρατάω το quote που είναι ωραίο, ρε παιδί μου, και ως ανέκδοτο, ως τέτοιο. Λοιπόν, ο μύθος λέει, τέλος πάντων, ότι ρώτησαν τον Λίντον Τζόνσον τι μπορούν να πούν για τον αντίπαλό του στις εκλογές. Και είπε αυτός, να πούμε ότι μπιπ γελάδες. Μα θα το πιστέψουν αυτό, κύριε Πρόεδρε? Δεν με νοιάζει, θέλω να τον δω να το διαψεύδει. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση δολοφονίας χαρακτήρα. Είναι κάτι περίεργο εδώ πέρα που περιμένω τώρα σοβαρή απάντηση σε ένα τέτοιο. Μπορεί να βγει το οτιδήποτε που θα λέει την πιο εκοφαντική ιστορία. Δεν θα τρέξουμε να απολογούμαστε στον οποιονδήποτε γράφει την παπάντζα του. Ένα. Ναι, υπάρχει μια προϋπόθεση. Υπάρχει όμως. Υπάρχει μια προϋπόθεση η οποία δεν έχει σχέση ούτε με το κύρος, ούτε με την ισχύ ή την απήχηση του προσώπου που τα λέει. Θα μπορούσε να είναι πραγματικά κάποιος εντελώς άγνωστος, χωρίς καμία θεσμική θέση, δεν θα είχε καμία σημασία αυτό και θα απαντούσαμε όπως απαντούμε πάντοτε όταν κάτι βασίζεται σε κάποια απόδειξη, όταν επικαλείται κάποια στοιχεία. Όταν δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, αλλά πρόκειται για την αρλούμπα που λέει ο καθένας στο διαδίκτυο, το διαδίκτυο γι' αυτό υπάρχει, παιδιά, για να ευχαριστεί το κόσμο αρλούμπα. Και γι' αυτό και επιδοθείτε ελεύθερα, εχθροί και φίλοι. Είναι πολύ ωραίο αυτό, είναι απελευθερωτικό. Mm-hmm. Πες και εσύ τη βλακεία σου. Δεν πειράζει. Αυτό είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε ούτε και θέλουμε να το αποθαρρύνουμε. Πραγματικά είναι τόσο η τόνη της ηλιθιότητας που παράγονται κάθε μέρα στο διαδίκτυο που δεν πειράζει. Τώρα, όταν αυτό αναπαράγεται από ένα μέσο ενημέρωσης και μάλιστα ένα μέσο με την επικοινωνιακή ισχύ του πρώτου θέματος, είναι ζήτημα αρχής ότι δεν πρέπει να το αφήσεις αναπάντητο. Και λέω ότι είναι ζήτημα αρχής, εμένα θα με διευκόλυνε και θα το προτιμούσα, αν με ρωτάτε ως προς το πώς νιώθω απέναντι σε αυτά, θα προτιμούσα να μην λερώνουμε τα χέρια μας, να μην ασχολούμαστε. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι σωστό από άποψη αρχής όταν γίνονται επιθέσεις οι οποίες δεν είναι πια από την ανώνυμη σαχλαμάρα του καθενός ή και την επώνυμη, δηλαδή δεν έχει μεγάλη διαφορά αυτό στο διαδίκτυο, αλλά είναι ένα μέσο ενημέρωσης που το αναπαράγει. Η διαφορά είναι το μέσο ενημέρωσης οφείλει πολύ περισσότερο να τηρεί έναν κώδικα δεοντολογίας, όπως για παράδειγμα να απευθυνθεί σε εμάς και να μας ρωτήσει, είναι αλήθεια ότι κυκλοφορούν ύποπτα αντεθνικά στοιχεία? Είναι αλήθεια ότι πέφτανε τεράστια τσεκ? Περίμενε λίγο. Λοιπόν. Λέγαμε λοιπόν ότι στην περίπτωση αυτή οφείλει κανείς να απαντήσει, γιατί εκεί είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν υπάρχει η δημοσιογραφική δεοντολογία, όταν τηρείται η δημοσιογραφική δεοντολογία, για να παίξεις μία καταγγελία οφείλεις να απευθυνθείς στον άνθρωπο που ισχυρίζεται αυτά που ισχυρίζεται και να αξιολογήσεις την τεκμηρίωση αυτής της καταγγελίας και να απευθυνθείς και στον καταγγελόμενο και να ζητήσεις ένα σχόλιο για αυτό το οποίο του καταλογίζουν. Εδώ χαιρετίσματα τώρα. Άιντε Γιούρια, όπως είναι εκεί πέρα, λέει ο άλλος, μια χαρά είναι. Βολεύει. Ποιος δεν θέλει τώρα να την πει στο The Press Project, οπότε αναπαράγονται αυτά. Εν τω μεταξύ, καλά, κρίνεται ως legit μια τέτοια ιστορία που περιλαμβάνει Τούρκους πράκτορες, μπαίνει σε μια συζήτηση για Ρώσους πράκτορες, περιλαμβάνει δύο κόμματα, πώς και δεν βάλατε κανένα άλλο, ξέρω εγώ. Δηλαδή μας λένε για το κουκουέ γιατί δεν λέτε. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν χρησιμοποιούμε το λεξιλόγιο. Μπορεί να είμαστε όμως συγκεκαλυμμένοι κομμουνιστέ. Και δεν ξέρω εγώ τι. Ο Άκε. Ωραία. Ανταρσία. Τόσα κόμματα. Και ο άλλος το πετάει εκεί πέρα να δημοσιεύεται την ομάδα αλήθεια στον προπαγανδιστικό μηχανισμό των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Στο δευτερόλεπτο αυτά. Και ξαφνικά έχει κόσμο που θεωρητικά. Έτσι από πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί όλοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Σου γράφει και σου λέει. Δεν απαντάτε σε αυτό. Και αυτό το κάνουν και κάποιοι σοβαροί, σε εισαγωγικά, φιλελέ τύποι του διαδικτύου, που αυτό τους φαίνεται legit. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους γενικά που έχουν καταπιεί όλη την κρατική χρηματοδότηση των εκατομμυρίων ευρώ για την οποία έχουμε ποσά, και κάθονται σαν αυτό που οι ίδιοι, εγώ αποφεύγω τον όρο, ονομάζουν ψέκες. Αυτοί πιστεύουν στα τσιπάκια του Bill Gates, στα εμβόλια, και ψάχνουν να βρούνε να εδώ μία ανάρτηση και μία άλλη ανάρτηση εδώ πέρα και μία τρίτη ανάρτηση, και αυτό σίγουρα κάτι σημαίνει. Παιδιά, έχουμε λεφτά για χρηματοδοτήσεις, ΜΜΕ. Δεν είμαστε μέσα. Έχουμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και σε μέσα που τα θεωρείτε πάρα πολύ μάλλον και για τα οποία δεν έχετε κάνει καμία κριτική. Μπορεί να συνεργάζεστε και σε αυτά τα μέσα. Και κάθε το άλλο εκεί πέρα έχει καταπιεί τα πάντα, όλη την περικοπή στην ελευθερία του τύπου, το ένα το άλλο, και προσπαθεί να βγάλει θεωρία συνωμοσίας για το μόνο μέσο στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται μόνο από τους αναγνώστες και συνδρομητές. Και χρηματοδοτείται και από περισσότερους όσο μιλάμε. Και από χθες χρηματοδοτείται από περισσότερους. Και αυτό θέλω να το τονίσουμε, γιατί προσωπικά εγώ τεράστιο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που εν μέσω επιθέσεων μπαίνουν και γράφονται συνδρομητές. Και από εκεί και πέρα με ανθρώπους που τώρα κάθονται και πιστεύουν. Όλο αυτό το μυθιστόρημα που από κάτω συνεδεύεται με σχόλια ότι υποστηρίζεται ότι πέθανε ο Κώστας Εφήμερος. Δεν έχουμε τίποτα. Εντάξει, μα αυτό είναι δεν και έχουμε, όριο ευφυΐας πια. Ναι. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε με αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε λοιπόν, τίποτα να πούμε. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Με την καλόπιστη κριτική και με τους ανθρώπους που βρισκόμαστε κάπου κοντά. Μπορεί να μην είμαστε φίλοι, αλλά υπάρχει μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας μετά το είστε πράκτορες σε οποιοδήποτε δεν μου αρέσει εθνικιστικά. Λοιπόν, υπάρχει ένα κομμάτι της κριτικής λοιπόν που αγγίζει την κάλυψη του πολέμου στην Ουκρανία. Και σε αυτό, εγώ να πω την αλήθεια, χάρηκα που μας δόθηκε η ευκαιρία να εξηγήσουμε το πώς εργαζόμαστε και να τα πούμε κάπως αναλυτικά. Αυτό είναι το ουσιαστικό κομμάτι της συζήτησης. Αυτό το προηγούμενο τώρα είναι καλαμπούρι. Δεν έχει τίποτε άξιο σχολιασμού. Είναι μια κίνηση την οποία οφείλουμε να την κάνουμε, να απαντήσουμε, να κινηθούμε νομικά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία οφείλουμε να τα κάνουμε, προφανώς και διότι δεν θέλουμε ποτέ να δοθεί η εντύπωση ότι φοβόμαστε, γιατί τώρα, εντάξει, αρλούμπες είναι, οπότε δεν πρέπει να κάνεις πίσω όταν αναπαράγονται από μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Εις ό,τι αφορά τώρα την κάλυψη του πολέμου, και πάλι δεν είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς πώς λειτουργούμε, αλλά να το εξηγήσουμε και να ζητήσουμε να το καταλάβουν. Όποιος έχει όρεξη. Δεν είναι ανάγκη να γίνει ξαφνικά κανείς καλόπιστος από κακόπιστος. Προσέξτε πώς έχουν τα πράγματα. Στο The Press Project, σε αντίθεση με τα περισσότερα μέσα που γνωρίζετε, υπάρχει ουσιαστική πολυφωνία. Γιατί υπάρχει ουσιαστική πολυφωνία? Γιατί είμαστε ένα άθροισμα ανθρώπων με διαφορετικές απόψεις που δεν λογοδοτούν σε κανέναν άλλον εκτός από τη συνείδησή τους και τους αναγνώστες. Προσέξτε, ούτε καν τους συνδρομητές. Δεν λογοδοτούμε στους συνδρομητές. Δεν λειτουργούμε με βάση την επιδίωξή μας να αυξήσουμε τη βάση των συνδρομητών, το μέγεθος της πλατφόρμας μας, της συνδρομητικής. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν έχουμε εμπορικό τμήμα το οποίο να κοιτάζει τα analytics του site και να μας πιέζει ότι εδώ πέρα πέφτει η επισκεψιμότητα και εδώ πέρα ανεβαίνει. Δεν ασχολείται κανείς. Θα έπρεπε, το συζητάμε. Ποιο είναι το νόημα αυτού του πράγματος? Ότι δεν υπάρχει μία πίεση από το εμπορικό που να ανακατεύεται στο δημοσιογραφικό, γιατί είμαστε μια χούφτα άνθρωποι που κάνουν μόνο δημοσιογραφία. Αυτό θα πει ότι όταν λέμε κάτι, δεν μας απασχολεί τίποτε άλλο εκτός από το να εκφράζουμε με ειλικρίνεια, σαφήνεια και τεκμηρίωση αυτό που καταλαβαίνουμε ως σωστό και αληθινό. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ αδιανόητη θέση και πολιτικά και δημοσιογραφικά να λέει κανείς γιατί ενημερώνεστε και από τη ρωσική πλευρά. Το θεωρώ γελίο επιχείρημα. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί που το λένε είναι άνθρωποι στους οποίους ταιριάζουν όλα αυτά τα επίθετα με τα οποία μας στολίζουν αυτό τον καιρό, γιατί δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό επιχείρημα, κανένα, που να λέει ότι επειδή εμείς ξέρουμε την αλήθεια, πρέπει να καταργήσουμε την άποψη της άλλης πλευράς, διότι η άλλη πλευρά λέει ψέματα και η ενημέρωσή μας θα είναι καλύτερη αν πάψει να υπάρχει η φωνή της άλλης πλευράς. Αυτό, από άποψη δημοσιογραφική και πολιτική, είναι αδιανόητο. Ο λόγος για τον οποίο λέγεται με τόσο ενθουσιασμό και είναι κάτι δημοσιογραφάρες που το υποστηρίζουν σαν να είναι κάτι εντελώς αυτονόητο, είναι πολύ απλά ότι... Δημοσιογραφάρες εισαγωγικά, ναι. Εγώ δεν έχω δει ποτέ κάποια δουλειά, δηλαδή okay. Τους ξέρω μόνο από σχόλια χωλής στο Twitter. Okay. Συγγνώμη κιόλας. Ελεύθερα. Ελεύθερα. Πρακτικά αυτό που γίνεται είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ζητούν, αυτό που ζητεί από εμάς η κυρίαρχη συνένεση στην ενημέρωση γύρω από τον πόλεμο είναι όχι μόνο να καταδικάζουμε την επίθεση του Πούτιν, αλλά να μην υπάρχει λέξη για το τι κάνει και τι έχει κάνει η Δύση και το ΝΑΤΟ. Αυτό απαιτείται από εμάς. Αυτό δεν θα το κάνουμε. Και τι θα κάνει στο μέλλον? Εγώ θα προσθέσω. Είχα γράψει και ένα κείμενο με τίτλο «Αστυνομία, σκέψη και κατασκευή συνείδησης». Έχουν εκτραχυνθεί λίγο παραπάνω τα πράγματα, δηλαδή αυτό συνεχίζεται. Τότε η αφορμή ήταν οι επιθέσεις στην Νατάσα Μποφίλιου. Τώρα ήρθε και στην πόρτα μας. Είναι παράλληλα και σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ξεσπάσει για μια πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Την συναυλία για την ειρήνη, όπου θα μαζευτούν και χρήματα για τους πρόσφυγες, υπάρχει ο λογαριασμός, και όπου υπάρχει από τις δύο λέξεις του κειμένου που συνοδεύει η καταδίκη της ρωσικής εισβολής, από χθες έχουν σκυλιάσει με αυτήν τη συναυλία και σιγά σιγά, θα το κάνω αυτό κείμενο, δημιουργείται το επιχείρημα «Τι σας πειράζει ρε παιδιά τόσο η ειρήνη?» Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτείς ότι με τόσο ακραίες αντιδράσεις ίσως να μην σου αρέσει πολύ το να πυρτανεύσει η ειρήνη στην Ουκρανία, κάτι το οποίο κατά την άποψή μου την ταπεινή θα ωφελήσει τον Ουκρανικό λαό. Δεν λέμε να κατακτηθεί, δεν λέμε να παραδώσει τα όπλα, έλα πάρε όλο το Κίεβο κλπ. Οι συνομιλίες που έχουν γίνει δεν βγάζουν κάτι τέτοιο. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν το βγάζουν τώρα. Και παρατηρείς όλη αυτή την εξαλωσύνη την οποία τη σχολιάζουμε και την ξανασχολιάζουμε και λες ρε φίλε, προσπαθείς να καταλάβεις κιόλας, okay, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή εμείς είμαστε εδώ, έχουμε ένα δημόσιο βήμα, άλλος μέσα στο πρέσβη μπορεί να συμφωνεί, άλλος να διαφωνεί, τέλος πάντων για να σκόψει και ένα δημόσιο βήμα και λέμε κάτι. Λέμε Ουκρανία, ρωσικό προτεκτοράτο, όχι. Νατοϊκό προτεκτοράτο, όχι. Ανεξάρτητη και ουδέτερη, εγώ προσωπικά συμφωνώ. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί πολύ ελεύθερα. Μπορεί να με βρήσει για αυτή τη θέση μου, να με πει ανίδεο, μπορεί να με... για το οτιδήποτε. Αλλά όταν ξεκινάς από μια τέτοια θέση και λες, εγώ πιστεύω αυτό, είμαι απέναντι στην απαγόρευση των ρωσικών μιμία, το έχουμε δείξει ως εκπομπή. Είμαστε απέναντι στην απαγόρευση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Εκεί πέρα πρέπει να συζητήσεις για αυτό που συζητάμε. Αυτός που βρίζει, αυτοί όλοι που βρίζουν και ψάχνουν και κυνηγάνε μάγισσες εκεί πέρα για ότι όλοι είναι πουτινάκια και δεν ξέρω εγώ τι και το ένα και το άλλο, δεν μας λένε τι θέλουν. Αυτό είναι το παράλογο. Δεν μας λένε τι θέλουν. Καταδικάζουμε όλοι. Όλοι. Ωραία. Εσύ τι λες, να στείλουμε όπλα? Πες ναι. Να στείλουμε και άλλα όπλα? Να στείλουμε και το ΝΑΤΟ να εμπλακεί το ΝΑΤΟ στο πόλεμο, ναι ή όχι? Αυτά είναι, είναι πράγματα στα οποία, άμα τόσο πολύ είσαι φανατισμένος, πρέπει να πεις την άποψή σου. Πες, εγώ θέλω να εμπλακεί το ΝΑΤΟ στη Ρωσία. Εγώ στη Ρωσία, θα έλεγα. Ναι, εγώ παράδειγμα, πιστεύω. Δηλαδή ακούω τόση πολύ οχλαγωγία και τόσες πολλές φωνές και τόσο κούνημα δαχτύλου. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι λένε αυτοί οι άνθρωποι για τη συνέχεια. Δηλαδή, μετά την καταδίκη, είμαστε μαζί στην καταδίκη, να περνάει τη ζεράκι από κάτω. Πώς, ένα βήμα από κάτω, επειδή μια κριτική σκέψη, μια ερμηνεία των πραγμάτων. Να σου πω για την κριτική σκέψη. Εγώ θα έλεγα ότι η αφετηρία είναι κοινή. Αλλά όταν ο άλλος σου λέει δεν μου αρκεί να καταδικάζεις, η κατανόηση είναι δικαιολόγηση, ουσιαστικά σου απαγορεύει να σκέφτεσαι. Σου λέει, και μάλιστα όπως το συζητούσαμε ένα φίλο μου, λέει υποτίθεται ότι αυτοί πολεμούν το λαϊκισμό. Και πολεμώντας τον λαϊκισμό, αυτή τη στιγμή σου λένε ότι απαγορεύεται να αναλύσεις αυτό που συμβαίνει. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να κλάψεις πάνω από τις εικόνες που παραδίδουν που μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι είναι χρέος μας να σκεφτούμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και μάλιστα δεν μπορώ να διανοηθώ κανένα σοβαρό επιχείρημα που να μας λέει ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ενημερωνόμαστε μόνο από τη μία πλευρά. Και να σας πω και κάτι το οποίο ίσως να μην το παρατηρήσατε, αλλά εμείς το παρατηρήσαμε. Έχετε δει ποια είναι τα λάθη που μας καταλογίζουν? Οι δημοσιογραφάρες που έλεγα πριν πάνε και ανασύρουν ανάρτηση την οποία έχουμε διορθώσει και για την οποία έχουμε ζητήσει συγγνώμη, προκειμένου να πούν πόσο μονόπλευρη δουλειά κάνει το The Press Project. Αυτό είναι κυτρινισμός και εκφράζομαι πολύ ευγενικά. Είναι κυτρινισμός. Και αν τόσο καιρό που γίνεται το live, αυτά που έχουν καταφέρει να μας βρουν είναι αυτό για το οποίο ζητήσαμε συγγνώμη και κάποια τα οποία είναι δευτερεύουσας σημασίας, συγγνώμη, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε κάνει άσχημα τη δουλειά μας. Εμείς, ο Θάνος και εγώ, επειδή δεν ασχολούμαστε συστηματικά με τα διεθνή, δεν έχουμε άμεση εμπλοκή σε αυτό, το διαβάζουμε όπως ενημερωνόμαστε, όπως κάνουμε τις εκπομπές, όπως θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι, να παρακολουθούμε και να συζητάμε αυτό που βγαίνει από το site, αλλά δεν είμαστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι με δεδομένο ότι περιμένουν όλοι μας περιμένουν στη γωνία πότε θα γίνουν τα λάθη και πώς εκτέθηκε το press. Ποια είναι το τέλος πάντων αυτά τα φοβερά λάθη που κάναμε? Και εγώ βλέπω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν ένα σωρό ειδήσεις οι οποίες έχουν αποτελέσει ισχυρά fake news της απέναντι όχθης που εμείς δεν τις φάγαμε. Οπότε θα έλεγα ότι χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα ήθελα κάτι να έχει γραφτεί κάπως αλλιώς, που θα ήθελα κάτι να έχουμε περισσότερη απόσταση, προφανώς θα υπάρξουν αυτά. Προφανώς θα υπάρξουν. Ναι, απλώς αυτό που δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς είναι ότι σε αυτό δεν υπάρχει ατζέντα. Γι' αυτό και βάλαμε στο ζήν το άρθρο του Μπουρνάζου που είχε το τάγμα Αζόφ σε υποσημείωση. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τον Στρατή Μπουρνάζο. Πάρα πολύ. Και στο πρώτο σέλιδο. Και τον εκτιμώ ακριβώς για την ικανότητα που έχει να εκφράζεται πάντοτε με έναν τρόπο μετρημένο και καθόλου φανατικό και έξαλλο. Οπότε το λέω με απόλυτη επίγνωση αυτό το πράγμα. Είμαστε ένα πολύ φιλόξενο μέσο για όλες τις απόψεις. Δεν θα κόβαμε ποτέ ένα άρθρο με αυτά τα κριτήρια. Όποιος θέλει, αντί να γράφει την ηλθιότητά του στο Twitter, ας γράψει μια εκτενή κριτική και ας μας την δώσει. Και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουν, καταπίνοντας σοβαρές δόσεις ξυδιού, πάρα πολύ πικρόχολοι σχολιαστές, ότι όντως λέμε αυτό που πιστεύουμε και στο βαθμό που κατανοούμε τα πράγματα με βάση αυτά που ξέρουμε. Δεν λέμε ότι έχουμε δίκιο σε όλα, δεν λέμε ότι είμαστε αλάνθαστοι, πάντως δεν είμαστε φανατικοί, δεν είμαστε μυσαλόδοξοι. Είναι ένα site το οποίο έχει χώρο για να εκφραστούν διαφορετικές απόψεις. Δεν υπάρχει κανένα σημείο της κριτικής των Πούτιν που να μην υπάρχει μέσα στο site μας. Δεν απουσιάζει δηλαδή αυτή η κριτική. Αυτό που λέγεται, αυτό που καταλογίζεται στο site μας είναι ότι τολμάμε να μιλάμε και για ευθύνες της δικής μας πλευράς. Να το πω λίγο διαφορετικά. Μα τι άλλο έχει νόημα να κάνει κανείς εκτός από το να μιλάει για τις ευθύνες της δικής του πλευράς? Τι τον νοιάζει τον Πούτιν τι θα γράψει στο Twitter? Αυτό που λέμε είναι ότι εδώ πέρα σε ενδιαφέρει πρωτίστως τι συμβαίνει στη στρατιωτική συμμαχία της οποίας αποτελείς μέρος. Δεν είναι λογικό να μας ενδιαφέρει περισσότερο αυτό? Με το συμπάθειο, αλλά εμένα μου φαίνεται αυτονόητο αυτό. Και τι αποφάσεις θα πάρθουν στο όνομά μας από τους δικούς μας? Από τη στρατιωτική συμμαχία που είμαστε μέρος, από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία είμαστε μέρος. Αυτό δεν έχει σημασία να το πούμε? Δεν έχει σημασία να κάνουμε μια εκτίμηση και να πούμε, ρε παιδιά, μήπως πάμε, μήπως εξοπλιζόμαστε πολύ, γιατί εξοπλιζόμαστε? Και βγήκε και ουσιαστικά ο Ευρωστρατός με 5.000 που πέρασε από τα ευρωπαϊκά όργανα πριν δύο μέρες. Μήπως αυτή δεν είναι η καλή κατεύθυνση? Εκεί ο άλλος που θα σου επιτεθεί πρέπει πρώτον να σου πει γιατί πιστεύει ότι είναι η σωστή κατεύθυνση, και μετά να μπορεί να αντιπαρατεθεί ή να κρίνει την άποψή σου, όχι να σου επιτεθεί με τις συκοφαντίες και τις δολοφονίες χαρακτήρα. Και για να το πω και πιο όμα, τα έκαναν και άλλοι αυτά. Τα αυταρχικά καθεστώτα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, του Πούτιν, του Ερντογάν, οπουδήποτε, με προδότες ήταν. Αυτός είναι εθνικός προδότης. Έχετε δει τη δήλωση του Πούτιν για τους εθνικούς προδότες της Δύσης στη Ρωσία? Κάποιοι δεν είναι πολύ μακριά από αυτό. Τι να κάνω τώρα στη ρητορική τους? Μας τα πάνε κι άλλοι. Το manual για να πας προς τον αυταρχισμό και να φτάσεις σε αυτό το πράγμα που βρίζεις είναι συγκεκριμένο. Επίκληση εσωτερικού εχθρού. Η κατασκευή συνένεσης έχει γραφτεί από τον Τζόμσκι, ας πούμε, πριν 20 χρόνια. Είχα χρησιμοποιήσει και σε ένα άρθρο μια αναφορά πριν τον πόλεμο. Έχουν γραφτεί αυτά τα εγχειρίδια. Παλιά εγχειρίδια χρησιμοποιούν. Τι να κάνουμε τώρα? Και για να το κλείνουμε σιγά σιγά, το μεγαλύτερο μέρος του άρθρου αφιερώνεται σε ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνούμε. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον οποιονδήποτε, αρκεί να μην αρχίσει τις θεωρίες συνωμοσίας για το τέτοιο. Μετά κάπου χάνεται το πράγμα. Και επειδή μπορεί να ξαναγίνει κάτι, που να υπάρχει μια κάλυψη ίδια και μια κάλυψη διαφορετική, μπορεί να ξανακάνουμε ένα λάθος, μπορεί να κάνουμε ένα σοβαρό λάθος. Να ξέρετε ότι έτσι έχουμε τοποθετηθεί. Έτσι λειτουργούμε. Για τα λάθη μας ζητούμε συγγνώμη. Προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι χωρίς να συγκρινόμαστε με το πόσα έχουν φάει αμάστα από την όποια προπαγάνδα. Γιατί και η ρωσική προπαγάνδα. Τον Καναδό που δίθεν πυροβόλησαν, έναν Καναδό σνάιπερ με το που έφτασε στο πεδίο, τον φάγανε. Ρωσική προπαγάνδα ήταν. Τι ήταν? Ούτε αυτό το φάγανε. Κάτι άλλο θα περάσει έτσι. Μια ερμηνεία που δώσαμε σήμερα δεν θα υπελευθερωθεί σε δύο μήνες από τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Συγχρεμία. Εγώ θα έλεγα ότι μπροστά σε αυτόν τον έξαλλο λόγο το χαρακτηριστικό της εποχής είναι ότι το ονομαζόμενο ακραίο κέντρο, αυτό που εμείς λέμε ακραίο κέντρο, έχει το εξής χαρακτηριστικό. Προσποιείται πάντοτε ότι είναι η φωνή της μετριοπάθειας απέναντι στον λαϊκισμό. Και δεν υπάρχει χώρος ο οποίος να προάγει το διχασμό και τη μυσαλλοδοξία με τόση ένταση και επιμονή όλο τον καιρό. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή περνάμε τα μνημόνια, οι λαϊκιστές, στο ναι και το όχι, εκεί πέρα στο δημοψήφισμα, ξαναζήσαμε τα πράσινα και τα μπλε καφενεία, ξαφνικά τσακώνονταν οι οικογένειες με τους... Με τους εμβολιασμένους πάλι πρέπει να κάνουμε μάχη εναντίον των ψεκασμένων. Τώρα είναι η πουτινική. Σε όλα, κάθε φάση της δημόσιας συζήτησης πρέπει να γίνεται στα κόκκινα. Με μια εξαλωσύνη η οποία είναι πέρα από κάθε λογική. Και εγώ ρωτώ και επιμένω σε αυτό. Υπάρχει οποιοδήποτε δημοσιογραφικό ή πολιτικό επιχείρημα που να λέει ότι είναι σωστό να μην ενημερώνεσαι για το τι λέει μία πλευρά? Θα τρελαθούμε τελείως. Κοιτάξτε, επειδή είναι πρόσφατες οι προηγούμενες στρατιωτικές επιδρομές, τα καουμποϊλίκια της Δύσης, μαζί με τον επικοινωνιακό πόλεμο και τη χειραγώγηση, τη χυδαία ομή χειραγώγηση της κοινής γνώμης που τα συνόδευσε, δεν μπορεί ξαφνικά να τρελαθούμε όλοι μαζί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα συνόδευσε για να δοθεί συνένεση για να γίνουν. Έχει σημασία αυτό. Συγγνώμη Κωνσταντίνα, αλλά... Είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, όταν κανείς ξέρει τι συνέβη με τη... Να πάρω το πιο κραυγαλαίο από αυτά, να μην πάρω τα επιμέρους. Μια δήλωση, μια ομιλία που αποδεικνύεται ότι δεν ήταν αυτό που λέγαμε. Να πάρουμε τα όπλα μαζικής καταστροφής. Είναι πολύ απλό. Δεν μπορεί να εμπιστευτείς τυφλά αυτή την πλευρά. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε τυφλά την άλλη πλευρά. Χαιρετίσματα σε όποιον το ισχυρίζεται αυτό ανόητα και συκοφαντικά. Δεν εμπιστευόμαστε τυφλά την άλλη πλευρά. Απλώς επειδή είναι πόλεμος και οι δύο πλευρές λένε ψέματα, είναι απαραίτητο να ενημερώνεσαι και από τις δύο πλευρές και να προσπαθείς να βγάλεις μια άκρη. Αυτό το κάνουμε. Και για την ακρίβεια, αυτό κάνουμε. Αυτό είναι το δημοσιογραφικό και το πολιτικό μας χρέος. Έτσι την καταλαβαίνουμε τη δουλειά μας. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις. Επειδή δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη εξάρτηση, έχουμε απόλυτη ελευθερία για να φιλοξενούμε όλες τις διαφορετικές απόψεις. Και αυτοί που διαφωνούν είναι πάντα ευπρόσδεκτοι να εκφραστούν αναλυτικά τεκμηριωμένα και να φιλοξενηθούν οι απόψεις τους. Τώρα, ο κόσμος που θέλει να μας βρίζει στα social media, εντάξει, ευπρόσδεκτο και αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Όταν γίνεται στην κλίμακα που το έκανε το πρώτο θέμα, που είναι εξωφρενικές συκοφαντίες που διατυπώνονται από τόσο μεγάλη επικοινωνιακή πηγή, προφανώς θα υπάρξει απάντηση. Αλλά τώρα με τη βλακεία του καθενός στο Twitter δεν έχει σημασία. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας. Λοιπόν, πάμε να... Ναι. Επειδή έγινε και χθες και... Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά συνεχίσουμε... Χθες, το λέγαμε και χθες, μετά ήρθε η επίθεση του πρώτου θέματος ότι εμείς χαιρόμαστε που ενοχλούμε και θα ενοχλούμε και παραπάνω. Νομίζω ότι ήταν προφητικό που το είπα και 20 λεπτά μετά βγήκε η επίθεση του πρώτου θέματος. Μπορούμε να το ξαναπούμε και έτσι κλείσαμε και το άρθρο. Για κάποιο λόγο έγινε αυτό. Δηλαδή είναι και ένα μέρος αυτής της οργής που σ' αρέσει, ρε παιδί μου. Όσο και να σου τη πάει λίγο τώρα με τη βλακία που ακούγεται. Σ' αρέσει. Ενοχλεί τους κατάλληλους ανθρώπους. Εξοργίζει τους κατάλληλους ανθρώπους. Κι άλλο. Κι άλλο. Εμένα, να πω την αλήθεια, πιο πολύ με ευχαρίστησε ότι έχουμε τη δυνατότητα πρώτον να κάνουμε έναν απολογισμό και να λέμε. Ότι αυτά βρήκατε. Αυτά είναι τα τόσο φοβερά. Δηλαδή, το να αναπαράγετε το screenshot από αυτό για το οποίο έχουμε πει ότι έγινε λάθος. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Έχουμε συνέντευξη. Ναι. Μικρό διαλυματάκι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης. Και έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρο. Κυρία Κωνσταντοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μας συγχωρείτε και για την καθυστέρηση. Μας τράβηξαν λίγο τα δικά μας. Γνωρίζετε από προσωπικές επιθέσεις εσείς. Γνωρίζουμε. Είναι πολλοί λόγοι που σας καλέσαμε. Δικηγόρος σε μια σειρά από σημαντικές υποθέσεις. Τι να πω, αλφαβητικά αν τις πάρουμε, γιατί είναι ζητήματα τα οποία όλα τα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκτείνονται από την Κόσκο και τον Γρηγορόπουλο μέχρι μια παρέμβαση για την Ουκρανία. Να ρωτήσουμε καλύτερα εσάς από πού θα θέλουμε να ξεκινήσετε. Θα θέλαμε να μιλήσουμε για όλα αυτά όσο είναι δυνατόν. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας να μιλήσουμε για όλα και ξέρετε ότι πάντοτε χαίρομαι να συζητάμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις και βέβαια σε οτιδήποτε μπορώ να είμαι χρήσιμη, είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Γρηγορόπουλο, να ξεκινήσουμε από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Νιώθουμε ότι όχι μόνο στην αρχή, όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από την αρχή αστυνομικά και δικαστικά υπόθεση, αλλά σε κάθε βήμα της πρέπει να παρακολουθούμε, να είμαστε σε εγρήγορση, καθώς πάντοτε νιώθουμε ότι από κάπου θα ξεπεταχτεί κάποια ακόμη προσπάθεια της δικαιοσύνης να διευκολύνει τη μοίρα του Κορκονέα και το πώς και πόσο θα πρέπει να πληρώσει για την πράξη του. Κύριε Πουλή και κύριε Καμίλαλη, είναι μια εμπειρία η οποία μας ξαδέψει και ως γενιές πιστεύω, γιατί η δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου είναι ένα γεγονός το οποίο έχει χαραχθεί ανεξίτηλα ως βίωμα για όλους μας. Αλλά και τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο και εμένα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι. Με συγχωρείτε να σας διακόψω μισό λεπτάκι, ναι. Γιατί έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Μισό λεπτάκι, θα βάλουμε μουσική. Μας συγχωρείτε για τη διακοπή. Εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν. Συγγνώμη για τη διακοπή. Λοιπόν. Δεν υπάρχει ζήτημα. Λοιπόν, αν είναι εντάξει, αν έχει αποκατασταθεί. Ναι. Να πούμε λοιπόν για την υπόθεση του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, της δολοφονίας του 15χρονου αυτού παιδιού, που ήταν μια στιγερή δολοφονία, κρατικό έγκλημα από αστυνομικούς. Βίωμα τραυματικό και ανεξίτηλο για όλους μας και για εμάς τους συνηγόρους της οικογένειας του Αλεξανδρού, τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο και εμένα, που υπερασπιζόμαστε τη μνήμη του παιδιού και συμπαραστεκόμαστε στην οικογένειά του 12 χρόνια ακριβώς από το Μάρτιο του 2010, είναι βίωμα καταγεγραμμένο το οποίο δεν το ξεχνάμε, το γεγονός ότι πράγματι στην υπόθεση αυτή ενεργοποιήθηκαν και εξακολουθούν να ενεργοποιούνται σκοτεινοί μηχανισμοί στο παρασκήνιο προκειμένου να πέσουν στα μαλακά οι υπαίτιοι αστυνομικοί. Ήδη ο συνεργός στη δολοφονία, ο Σαραλιώτης, έχει απαλλαγεί παρά το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία αλλά και η απόφαση του δικαστηρίου περιγράφει πώς στήριξε τον Κορκονέ και πώς τον βοήθησε στην δολοφονία του Αλέξανδρου. Όσο για την απόφαση αυτή του μεικτού ορκωτού εφετείου Λαμίας που βγήκε σε μια άδεια αίθουσα τον Ιούλιο του 2019, πρόκειται για μια σκανδαλώδη πραγματικά απόφαση, η οποία ήταν επιβράβευση για τη δολοφονία. Και στην απόφαση αυτή εμείς αντιδράσαμε από την αρχή, διότι το μήνυμα το οποίο εξέπεμψε αφενός ήταν ότι το δικαστήριο επιζητούσε με κάθε τρόπο να ρίξει στα μαλακά ακόμη και τον καταδικασμένο για δολοφονία, για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με άμεσο δόλο πρώτου βαθμού, γιατί δέχεται απολύτως το δικαστήριο ότι ενήργησε διπλή ευθεία βολή σκοτώνοντας το 15χρονο παιδί εκ προθέσεως και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς βρασμό ψυχικής ορμής, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, η σωματική του ακαιρεότητα και οτιδήποτε άλλο από όλα τα σενάρια που τότε υποστήριζαν οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, οι δράστες. Η απόφαση αυτή λοιπόν με τρόπο προκλητικό εκδόθηκε στα τέλη Ιουλίου του 19 με μεθόδευση για να απαγγελθεί μετά την έναρξη ισχύως του νέου ποινικού κώδικα που έδινε πολλές δυνατότητες στο δικαστήριο να ρίξει στα μαλακά και στα μαλακότερα τον Κορκονέα. Η μεθόδευση αυτή έφτασε μέχρι του να απαγγελθεί η απόφαση από άλλη σύνθεση δικαστηρίου από αυτή που έχει δικάσει επί 2,5 χρόνια την έφεση και την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Και βέβαια εμείς τότε από την πρώτη στιγμή το 19 αντιδράσαμε ήδη από το ακροατήριο. Είπαμε ότι πρόκειται για απόφαση που οπλίζει το χέρι κάθε επόμενο Κορκονέα και αφήνει ανυπεράσπιστο κάθε επόμενο Αλέξανδρο. Ήταν σφοδρότατη η αντίδρασή μας. Υπήρξε ευτυχώς σφοδρότατη αντίδραση και της κοινωνίας και των φορέων της δικαιοσύνης, γιατί ήταν τόσο αναντίστοιχη η απόφαση. Ξέρετε, ήταν η απόφαση με την οποία αποφυλακίστηκε το αμέσως επόμενο πρωί ο Κορκονέας. Δηλαδή, ουσιαστικά επρόκειτο για επιβράβευση και όχι για ποινή. Ναι, και σε μια υπόθεση σταθμό προφανώς. Το σχολιάζαμε τις προάλλες με τον Κωνσταντίνο ότι δεν υπάρχει. Εδώ πέρα είναι ένα ανυπεράσπιστο παιδί που πυροβολήθηκε, ασχέτως τι προσπάθησαν να πούν και τότε για διάφορα ηχητικά που μπαίναν και βγαίναν. Αλλά δεν υπήρχε καμία. Είναι μια εμβληματική υπόθεση αστυνομικής βίας, όχι μόνο για αυτό που ακολούθησε, για τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Μα φυσικά. Και κοιτάξτε να δείτε τότε, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Είχαν φτάσει να δημοσιεύουν ένα μονταρισμένο βίντεο της δολοφονίας με υπόκρουση από επεισόδια και από διαδηλώσεις που είχαν γίνει μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου και ακούγονταν σε αυτά τα συνθήματα που αναφέρονταν στην δολοφονία, ότι αυτό ήταν πλαστό το βίντεο, το έκρινε και το δικαστήριο σε πρώτο βαθμό της άμφισσας και βεβαίως αναγκάστηκαν να το ομολογήσουν. Είχε αναγκαστεί τότε και το ΜΕΓΑ δια του διευθυντή του ειδήσεων του κ. Παναγιωτόπουλου να εκδώσει ανακοίνωση που ομολογούσε ότι επρόκειτο για μοντάζ και απλώς το απέδιδε σε κάποιον μοντέρ. Το έκανε ο μοντέρ τελικά, όπως τα κάνουν, ξέρετε, οι γραμματείς, οι υπάλληλοι, ποτέ δεν κάνουν υπεύθυνοι αυτά τα πράγματα. Επίσης στην υπόθεση αυτή είχε αποκαλυφθεί ότι υπήρξε παρέμβαση αστυνομική στην ανακριτική αυτοψία. Είχαν υψηλόβαθμος αστυνομικός είχε στήσει ουσιαστικά υποτιθέμενη ανώνυμη μάρτυρα που κάλεσε στο τηλέφωνο και αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι δεν ήταν καθόλου ανώνυμη, ότι ήταν πληροφοριοδότης της αστυνομίας, γνωστή του αστυνομικού, ο οποίος είχε υπηρετήσει μαζί με τον Κορκονέα και τον Σαραλιώτη στο τμήμα των εξαρχείων. Και βέβαια, εκτός από όλο αυτό το πραγματικά σκοτεινό παρασκήνιο, υπήρξε και μια πάρα πολύ σκοτεινή δράση των δικαστικών εισαγγελικών μηχανισμών, διότι σε πρώτο βαθμό οι δράστες είχαν παραπεμφθεί με την περιγραφή της δολοφονίας ως δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Ότι δηλαδή πυροβόλησε με διπλή βολή ο Κορκονέας ευθεία και σκότωσε τον Αλέξανδρο που τον βρήκε στην καρδιά, θεωρώντας ως ενδεχόμενο να τον σκοτώσει, όχι στοχεύοντας να τον σκοτώσει. Τι άλλο θα έπρεπε? Αυτό ανατράπηκε σε πρώτο βαθμό από το δικαστήριο και δεν επανήλθε ως σενάριο. Όμως έχουμε δει πάρα πολλά και το τελευταίο βέβαια, το τελευταίο επεισόδιο που είδαμε σε αυτή την διαδικασία ήταν η απόφαση του μεικτού Ορκωτού εφετείου που ευτυχώς πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη Παρασκευή, ανατράπηκε οριστικά με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που δέχθηκε την ανέρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δέχθηκε εκείνο που εξ αρχής δηλαδή εμείς ζητήσαμε να γίνει και είπε ότι ο Κορκονέας δεν ήταν αιτιολογημένη η αναγνώριση σε αυτόν του ελαφρυντικού του προτέρου συνόμου βίου, δεν ήταν αιτιολογημένη δηλαδή η τρομακτικά χαμηλή ποινή των 13 ετών που του επευλήθη και με αυτήν την απόφαση επανήλθε σε ισχύ η αρχική ποινή ισόβιας κάθειρξης που είχε επιβληθεί και ο Κορκονέας οδηγήθηκε ξανά στην φυλακή για να δικαστεί ξανά το ζήτημα του ελαφρυντικού από άλλο δικαστήριο με άλλη σύνθεση. Είναι πολύ χρήσιμο. Πρέπει να πω... Ναι, ολοκληρώστε. Πρέπει να πω ότι είναι μια πολύ μεγάλη δικαίωση, είναι μια ηθική νίκη για την οικογένεια του Αλέξανδρου, για τη μητέρα και την αδελφή του που είναι και οι μόνες πια που επιζούν. Χάθηκε, πέθανε ο πατέρας του, πέθανε η γιαγιά του, έχουν μείνει η μητέρα και η αδελφή του που υπέστησαν και μια μεταχείριση εξαιρετικά εχθρική από το δικαστήριο της. Αυτό θυμάμαι να το λέτε κιόλας, ότι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν πια την δίκη γιατί ήταν σαν να δικάζονται εκείνες, είχαν ένα... να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο, τέτοιας έντασης προσβολές που από ένα σημείο και μετά ήταν... Ήταν τρομακτικό, ήταν εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία, ήταν και για μας ως συνηγόρους που πηγαίνουν ερχόμασταν στην Λαμία, τρομακτικά οδυνηρή διαδικασία. Δυστυχώς ξαναλέω σε μια άδεια αίθουσα και αυτό έχει μια σημασία να το πούμε, εκεί που δεν υπάρχει κοινωνική παρουσία που να... εγγυάται ότι οι δικαστικές διαδικασίες παρακολουθούνται από τους πολίτες, πολλές φορές βρίσκει έδαφος και πεδίο δράσης και πράξης και η δικαστική αυθαιρεσία και οι διαδικασίες διακριτικής μεταχείρισης δραστών που δεν θα έπρεπε να απολαμβάνουν τέτοιου είδους μεταχείρισης. Αυτό υποθέτω ότι μπορεί να μεταφερθεί και σε υποθέσεις που τρέχουν τώρα, όπου στην υπόθεση Λιγνάδη και διάφορες υποθέσεις δικαστικές όπου υπήρχε κατακραυγή, αλλά σιγά σιγά προσπαθούν με διάφορους τρόπους να υπάρχει λιγότερη ενημέρωση από τη δίκη και δεν ξέρω εγώ τι, να μειωθεί το ενδιαφέρον του κόσμου για το τι λέγεται εκεί μέσα. Θα σας πω, πολλές φορές έχουμε δει υποθέσεις να κρίνονται πραγματικά από το εάν η κοινωνία είναι παρούσα και παρούσα και άγρυπνη και σε εγρήγορση ή αν η κοινωνία είναι απούσα και ανενημέρωτη. Είναι πολύ σημαντικό, αυτή είναι και η αρχή της δημοσιότητας των δικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η κοινωνία να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό, μιας και θέτεται το ζήτημα και για δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι και πολύ σημαντικό να υπάρχει και ακριβής ενημέρωση για το τι πράγματι γίνεται μέσα στη δικαστική αίθουσα και όχι για το τι η μία ή η άλλη πλευρά επιθυμεί να ανακοινωθεί. Mm-hmm. Στρέφοντας όμως την υπόθεση Γρηγορόπουλου, ήταν για να δώσω έτσι το μέτρο του πόσο προκλητική ήταν η απόφαση που ανατράπηκε, που ανέτρεψε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ευτυχώς. Ήταν τόσο προκλητική που διατύπωνε για σειρές επισειρών την λύπη και τη θλίψη για το τι υπέστη η οικογένεια του Κορκονέα από την φυλάκιση του Κορκονέα και αυτό κρίθηκε ως παράμετρος ευμενούς μεταχείρισης ποινικής και δεν βρήκε το δικαστήριο να πει μία κουβέντα για το τι υπέστη αυτή η μάνα του Αλέξανδρου, η αδελφή του, ο πατέρας του, η γιαγιά του, για το τι υπέστη δηλαδή η οικογένεια του θύματος και το ίδιο το θύμα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή θα μας πιέσει ο χρόνος και πρέπει να έχουμε πάρα πολλά να πούμε, θα κάνουμε εδώ ένα μικρό σαν διαφημιστικό για να κλείσουν οι περιφερειακοί σταθμοί και έχουμε να συνεχίσουμε με Costco, Ουκρανία και τα δικά μας. Βεβαίως. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η άλλη υπόθεση είναι η υπόθεση του master plan της Costco. Και εδώ είχαμε το Συμβούλιο της Επικρατείας να βγάζει μια απόφαση κατά της εταιρείας. Γεγονός που ομολογουμένως δεν το βλέπουμε και πολύ συχνά, μια τέτοιου μεγέθους εταιρεία, μια τέτοιου μεγέθους επένδυση να χάνει δικαστικά. Εσείς κάνετε λόγο για πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες ρύπανσης και τοξικών έτσι, αποβλήτων που θα προκαλέσουν μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Επομένως είναι ακόμα μια δικαίωση. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς το τι ζητήσατε και το τι έγινε? Ναι, βέβαια. Προσφύγαμε με τους κατοίκους του Πειραιά και της Πειραϊκής. Από το 2020 γίνανε οι προσφυγές που κάναμε και μηνυτήρια αναφορά. Για αυτά τα θέματα θα κάνουμε και μια μεγάλη εκδήλωση στο Πειραιά που θα ενημερώσουμε και ευρύτερα τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι πράγματι ένα περιβαλλοντικό και οικονομικό σκάνδαλο που εντοπίστηκε εκεί σε σχέση με τα έργα στο λιμάνι του Πειραιά, και βεβαίως υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες πάρα πολύ μεγάλες για αυτή την υπόθεση. Εδώ λοιπόν με την αρχή της πανδημίας, με την έναρξη της πανδημίας και την έναρξη των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και ούτω καθεξής, επιχειρήθηκε στα Μουλοχτά να ξεκινήσουν έργα στο λιμάνι, και τα έργα εντός εισαγωγικών ήταν να καταποντίζονται και να εναποτίθενται στον βυθό της Πειραϊκής κυβότια και σον, τα οποία περιείχαν μολυσματικά ειδήματα, τοξικά και καρκινογόνα υλικά, τα λεγόμενα βυθοκορύματα, και να διενεργούνται οι λεγόμενες βυθοκορύσεις, δηλαδή αυτές οι τοποθετήσεις κυβωτίων με όλο αυτό το μολυσματικό υλικό και τοξικό και καρκινογόνο υλικό στο βυθό. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για υγειονομική βόμβα. Mm-hmm. Μιλάμε για 620.000 τόνους βυθοκορυμάτων, ασύλληπτη ποσότητα, για να χτιστούν τα νέα έργα και ούτω καθεξής, πράγμα που σημαίνει μόλυνση, μη αναστρέψιμη βεβαίως εάν πραγματοποιείται, και καταστροφή και του βυθού και του οικοσυστήματος του υποθαλάσσιου, αλλά και μόλυνση της τροφικής αλυσίδας μέσω των ψαριών και των άλλων μορφών ζωής των υποκαλέσεων. Προσκομίσατε κάποιο είδους περιβαλλοντική μελέτη πάνω σε αυτά? Προσκομίστηκαν περιβαλλοντικές μελέτες που υπήρχαν από το 19-20 και έκανε και το Υπουργείο και η Costco και η OLP ότι δεν τα ξέρουν. Επιχείρησαν όλοι αυτοί μαζί να πούν ότι είναι εκπρόθεσμη η αίτηση των κατοίκων, ότι δεν μπορούν οι κάτοικοι να προσφύγουν και ούτω καθεξής. Ευτυχώς η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάναμε τη δίκη πέρσι τέτοιο καιρό, στις 2 Απριλίου του 2021. Η απόφαση, ενώ έχει βγει από τον Ιούνιο του 2021, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύτηκε πριν από μόλις 10 μέρες, 10-12 μέρες, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και μέχρι και πριν από μία εβδομάδα η εταιρεία παρήστανε ότι δεν το γνωρίζει και συνέχιζε τις εργασίες. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή, από όσο ξέρω και από όσο μου λένε κάτι, και έχουν σταματήσει οι εργασίες και δεν έχουν επαναληφθεί. Πρέπει όμως και εδώ η κοινωνία, οι πολίτες να είναι άγρυπνοι. Είναι ένα μάθημα πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας αυτή η νίκη, γιατί ξέρετε, όταν ξεκινήσαμε με αυτούς τους λίγους κατοίκους, μην νομίζετε ότι ήταν χιλιάδες ή κάτι, και ήταν λίγοι αποφασισμένοι που είπαν: θα αφήσουμε να καταστραφούν οι ζωές μας και οι ζωές των παιδιών μας και να τεθούν σε διακύβευση η υγεία μας, η ποιότητα ζωής, το βιωτικό επίπεδο και το περιβάλλον. Και είναι λίγο, είναι και μια, αν μου επιτρέπετε λίγο, υπάρχει ένας παραλληλισμός με αυτό που, συζητούσαμε πριν. Και η Δίκη Κορκονέα μεταφέρεται εκτός Αθηνών προκειμένου να μην υπάρχει η πίεση, να μην υπάρχει κόσμος που να είναι παρόν εκεί. Και εδώ πέρα, παρότι είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τους κατοίκους, πρώτη φορά δικάσατε μέσα σε lockdown χωρίς κόσμο, και πάλι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να υπάρχει η παρουσία των πολιτών. Το ενδιαφέρον των πολιτών, όχι απλώς η παρουσία, το ενδιαφέρον. Ορατή πίεση, ας πούμε. Εγώ αυτό που λέω, επειδή χειρίζομαι πολλές τέτοιες υποθέσεις που έχουν και κοινωνικό, και κοινωνικό πρόσημο και ταυτόχρονα έχουν ένα ισχυρό στοιχείο σύγκρουσης με πολύ ισχυρές εξουσίες. Αυτό που λέω πάντα και το πιστεύω ακράδαντα: η νομική μάχη χρειάζεται και κινηματική στήριξη, και η κινηματική και ο κινηματικός αγώνας χρειάζεται νομική υποστήριξη. Αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι, γιατί το νομικό χωρίς την κοινωνική υποστήριξη κινδυνεύει μέσα σε μια δικαστική αίθουσα να εγκλωβιστεί και να ματαιωθεί, και το κινηματικό αντίστοιχα χωρίς νομική υποστήριξη κινδυνεύει να το τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί ή τον ήχηδες των διαφόρων εξουσιών. Γι' αυτό πήραμε και αυτή την πρωτοβουλία, θα ξέρετε, νομίζω ότι έχουμε ξαναμιλήσει, και στην πλεύση ελευθερία, στη δικαιοσύνη για όλους, που είναι μια κινηματική νομική πρωτοβουλία, είναι ο νομικός βραχίωνας της πλεύση ελευθερία, που έχει ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, ότι και νομικά και κινηματικά διεκδικούμε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με θεμελιώδη δικαιώματα είτε κάποιου πολίτη είτε ολόκληρης της κοινωνίας. Τώρα, στην υπόθεση του Πειραιά και του σταματήματος ευτυχώς των εργασιών της Όλη και της Κόστου, ήταν μια τεράστια νίκη που αποδεικνύει ότι δεν πρέπει κανείς, ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μολονότι θέλανε να ενεργοποιηθούν, λέγανε είναι χαμένη υπόθεση γιατί έχουμε απέναντί μας κολοσσούς, αλλά και γιατί όλα τα κόμματα εξουσίας τα έχουν βρει σε αυτό το θέμα. Δεν υπήρχε κανένα κόμμα δε από τα κοινοβουλευτικά, κανένα κόμμα δεν υποστήριξε αυτόν τον αγώνα. Το οποίο είναι τρομακτικό, αν σκεφτεί κανείς ότι τουλάχιστον στο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος υποτίθεται ότι όλοι διακηρύσουν ότι είναι οικολόγοι, φίλοι του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Ναι, και επίσης και άλλα κόμματα έχουν τοποθετηθεί κατά της κατά των δραστηριοτήτων της Κόσκο, δηλαδή και το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25, αλλά λέτε ότι δεν το προχώρησαν σε μια ενεργή πολιτική δράση. Θα σας πω το τι λέει ο καθένας. Εγώ πάντα έλεγα και το έχω πει και ως πρόεδρος της Βουλής: δεν είμαστε αυτά που λέμε, είμαστε αυτά που κάνουμε. Τα λόγια και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κατά και οι υπουργοί του υπογράψανε. Ο Δρίτσας έκανε καριέρα, υποτίθεται, κατά της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού και έτσι τον έμαθε ο κόσμος, και έγινε ο υπουργός ναυτιλίας που υπέγραψε την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Επομένως τα λόγια δεν έχουν σημασία. Καλά, και ήταν η κλασική πλέον φράση στη Βουλή που είπε: ποτέ δεν πολιτεύτηκαν αντίον της Κόσκο. Που υπάρχει το βίντεο που γελάει από κάτω. Ναι, τέλος πάντων. Πρέπει να προλάβουμε να πούμε για την Ουκρανία, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Ναι, έχουμε 5 με 7 λεπτά. Και εσείς είχατε γράψει και ένα άρθρο, το έχουμε δημοσιεύσει στις αρχές του μήνα. Μήπως κάτι ξεχάσαμε, δύο λόγια για την ειρήνη. Και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση παραμένει γενικά και βλέπουμε διάφορες επικίνδυνες κινήσεις. Μπορούμε να πούμε ότι ανήκεται μάλλον στην κατηγορία που ανήκουμε και εμείς. Δηλαδή, που μιλώντας για ειρήνη, μιλώντας για το συμφέρον των λαών, ξεκινάτε από την καταδίκη της, της επίθεσης, αλλά δεν στέκεστε μόνο σε αυτήν. Εμένα αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ έντονα, και ξέρετε δεν έχω κανένα πρόβλημα να... ποτέ δεν είχα κανένα πρόβλημα να λέω αυτό που πιστεύω, γιατί το πιστεύω πραγματικά και έτσι δεν λέω και διαφορετικά πράγματα ανάλογα με τον καιρό ή τη συνθήκη. Τα διεθνή εγκλήματα είναι διεθνή εγκλήματα, όποιος και αν τα διαπράττει, και όταν τα διαπράττει ο Πούτιν είναι διεθνή εγκλήματα, και όταν τα διαπράττει ο Τραμπ, ο Μπάιντεν, ο Κλίντον, ο Ομπάμα είναι διεθνή εγκλήματα, και όταν τα διαπράττει οποιοδήποτε παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα πρέπει να τα καταδικάζουμε. Αυτό το οποίο παρατηρείται σε αυτό το μήνα πια που συμπληρώνουμε αύριο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, είναι μια φοβερή υποκρισία διεθνής και μια φοβερή δηλωσία. Ακούμε λόγους για την ειρήνη, αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε προμήθειες εξοπλισμών και πυροδότηση και κλιμάκωση του πολέμου. Mm-hmm. Βλέπουμε να καταδικάζουν τον επιθετικό πόλεμο οι ίδιοι που διέπραταν και διέπραξαν στο παρελθόν και πιθανότητα θα διαπράξουν και στο μέλλον επιθετικό πόλεμο. Βλέπουμε επίσης, και αυτό είναι κάτι που θέλω να το υπογραμμίσω, υπάρχει μια συνθήκη φασισμού και λογοκρισίας η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως μέσο καταδίκης του πολέμου. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να επιστρατεύεται η φήμωση και η απαγόρευση μέσων ενημέρωσης επειδή προέρχονται από τη Ρωσία ως μέτρο κατά του πολέμου, που δεν έχει καμία μα καμία ηθική, πολιτική ή νομική αιτιολόγηση. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να ποινικοποιείται η τέχνη και ο αθλητισμός και να βλέπουμε ότι οι Ρώσοι αθλητές, ας πούμε, στις διεθνείς αναμετρήσεις αγωνίζονται χωρίς σημαία. Τους έχουν αφαιρέσει την εθνικότητα και υπηκότητα. Αυτό είναι μια στοχοποίηση ενός λαού που επίσης δεν δικαιολογείται. Μπορώ σε καμία περίπτωση συνεπώς να δικαιολογήσω και έρχομαι και στο ποιοι είμαστε εμείς. Mm-hmm. Γιατί έρχεται και η ερώτηση τι κάνει η Ελλάδα σε αυτό και πώς πιστεύετε και πώς τοποθετήσετε με το ΝΑΤΟ σε αυτή τη συγκυρία κλπ. Θα σας πω, mm-hmm. Εμένα η άποψή μου είναι σαφώς ότι θα έπρεπε για όλα τα διεθνή εγκλήματα να υπάρχει απαρέγκλητη εφαρμογή των διατάξεων και της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Η Ουκρανία δεν έχει κυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, διότι θα υπήρχε ζήτημα ελέγχου και του τι συμβαίνει εσωτερικά με τον πληθυσμό εκεί. Mm-hmm. Είναι αυτό μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα ότι ΗΠΑ και Ρωσία δεν, όχι απλώς δεν κυρώνουν, αλλά έχουν δηλώσει επίσημα στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ότι δεν θα κυρώσουν το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ακριβώς για να προστατεύουν τους δράστες υπηκόους τους από την δικαιοδοσία του δικαστηρίου και από την τιμωρία, δηλαδή ακριβώς για να διεκδικούν να διαπράττουν αυτά τα διεθνή εγκλήματα. Και μέσα σε αυτό μέσα σε αυτή τη συνθήκη η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται με πολεμοχαρή τρόπο να εξαγγέλει μέτρα τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν στρέφονται κατά υπαιτίων των εγκλημάτων, αλλά στρέφονται κατά του ρωσικού λαού και θα τον οδηγήσουν σε εξαθλίωση. Και την ίδια ώρα εμφανίζεται να στέλνει όπλα και πολεμοφόδια στην Ουκρανία, συμμετέχοντας δι' αντιπροσώπου αυτή τη στιγμή σε μία σύραξη. Η αποκάλυψη που έγινε από τους Ρώσους φαρσέρ, να τους πούμε, μπλόκερ, να τους πούμε, πάντως το ότι παραπλάνησαν τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας και εμφανίστηκε αυτός νομίζοντας ότι μιλά με τον Ζελένσκι, να λέει στον υποτιθέμενο Ζελένσκι ότι ακόμα και πυρηνικά εξετάζουμε και ότι σας έχουμε στείλει ό,τι πυράβλους έχουμε, δεν έχουμε πια δικούς μας, αλλά θα σας στηρίξουμε, αυτή είναι η αρχή, κατά τα άλλα θα τα πω με τον Πρωθυπουργό, μια ανατριχιαστική αποκάλυψη. Mm-hmm. Και απορώ που αυτά τα πράγματα υποβαθμίζονται στην ενημέρωση που παίρνουν οι πολίτες, όπως επίσης εκφράζω την πολύ πολύ μεγάλη ανησυχία μου για αυτήν την εντελώς μονομερή και ελεγχόμενη ενημέρωση την οποία έχουν πια και οι Έλληνες πολίτες. Δεν είναι εργαλείο δημοκρατίας, διαφάνειας και δεν είναι κοινωνικά ανεκτό να λέμε ότι είναι δηλητηριώδης η όποια αντίθετη ενημέρωση και θα πρέπει μονομερώς μόνο να τροφοδοτείται η κοινωνία με μια συγκεκριμένη πηγή ενημέρωσης που πια δεν μπορούμε και να την ελέγξουμε και να τη διασταυρώσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σε πολύ μεγάλη επιφυλακή και σε πολύ μεγάλη εγρήγορση και ως προς αυτό. Εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι, ή αν δεν το ξέρετε να σας το πω, ότι στα πρώτα βήματα της δικηγορίας μου το 2003 ήμουν λίγων μηνών δικηγόρος, όταν κατέθεσα μαζί με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την μηνυτήρια αναφορά για τα εγκλήματα πολέμου στο Ιράκ και για επιθετικό πόλεμο στο Ιράκ, που διαπράχθηκε τότε και από τον Μπούς και από τον Μπλερ και από τις δυνάμεις του των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, και τότε η βασική ενημέρωση που είχε διαχυθεί παντού ήταν ότι το Ιράκ έχει όπλα μαζικής καταστροφής, και 14 χρόνια μετά αναγκάστηκε ο Μπλερ, υπό το βάρος της καταδίκης του πια από τα αρμόδια όργανα της δικαιοσύνης στην Μεγάλη Βρετανία, να ομολογήσει ότι ουδέποτε υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής, και ο ίδιος ουσιαστικά ηγήθηκε αυτού του πολέμου μαζί με τον Μπούς επί ψευδούς βάσεως, για την οποία ψευδή βάση όμως τότε είχε γίνει τεράστια εκστρατεία διάχυσής της. Αντίστοιχα λοιπόν και τώρα που σαφώς υπάρχει ένας επιθετικός πόλεμος, σαφώς υπάρχει το έγκλημα της επίθεσης σε ανεξάρτητη χώρα και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτα καταδικαστέο, την ίδια ώρα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά σε σχέση με το τι πραγματικά συμβαίνει στο διεθνές στερέωμα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η αλληλεγγύη που εκφράζεται προς την Ουκρανία δεν είναι αγνά και απλά τα φιλιρινικά συναισθήματα των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Οπότε αν υπάρχει κάποιο σύντομο σχόλιο που δεν προλάβατε αλλά που θέλετε να κάνετε πριν να κλείσουμε. Έχουμε ήδη φάει λεπτά από την επόμενη εκπομπή που θα μεταφερθεί πιο πέρα. Τα πρόλαβα όλα, μην ανησυχείτε καθόλου. Μαζεύτηκαν πολλά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα χαιρετάμε εμείς. Ακολουθούν Νεκταρία Ψαράκη, Γεωργία Κρυμπάρδη. Για τα όποια προβλήματα στο stream, τα ξέρετε, το ηχητικό είναι έτοιμο, οπότε θα ανέβει η εκπομπή χωρίς κανένα πρόβλημα μέσω του ραδιοφώνου. Αυτά. Γεια. Καλό απόγευμα. Χτίσατε, μας βλέπετε σήμερα. Σε λίγο θα δείτε Νεκταρία Ψαράκη και εγώ Κρυμπάρδη, Κοινωνία Ωρα Πρες. Φιλάκια.